hoeft niet te eten, niet te drinken. De lucht is voldoende om te ademen. Om te houden van, ja, de geliefde. De strekking van dit lied. The Air That I Breathe. Je hoorde de Hollies, een van hun mooiste. En verder de Bellamy Brothers met If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het nieuwe jaar gaat van start met een tentoonstelling Mwana Congo. En wat dat is, dat ga ik vragen aan mijn gast in de studio, Joke Bakker. Joke, welkom. Dankjewel. Ja, een nieuwe tentoonstelling, ja, in een bijzonder pand. Ja, dat klopt. Wij zitten in de Hoogstraat 85. Mm-hmm. Het meest lelijke pand van de straat. Wat binnenkort, of hopelijk in de komende tijd, zeg maar, het mooiste pand van het... ja, van de straat gaat worden. Maar wel het lelijkste pand, maar wel een mooie tentoonstelling. Maar wel een hele mooie tentoonstelling. Ja. Wat voor tentoonstelling gaat dat worden? Nou, het is een hele bijzondere tentoonstelling. Ik ben in juli, augustus ben ik op bezoek geweest in Congo, in Kinshasa. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon een aantal ook hele senioren kunstenaars ontmoet. En die zitten nu in onder andere deze tentoonstellingen. Een van die kunstenaars was al een kunstenaar van mij, maar er zijn er twee bijgekomen waar ik wel contact mee had. En dat zijn eigenlijk stuk voor stuk echt de, ja, hele grote leidende figuren ook, zeg maar, in de kunstscene van Kinshasa en ook bekend. Mm-hmm. En volstrekt verschillend in hun uitingen. Maar ja, ongelooflijk goede kunstenaars gewoon. Ja. Wij zijn gespecialiseerd in Afrikaanse kunst. En dat is eigenlijk zo gekomen. Omdat we eigenlijk wilden we niet-westerse kunst promoten om de kunst zien. En met name echt in de internationale kunstmarkt meer divers te maken. En die kunst juist een kans te geven. En omdat we toevallig in Afrika zijn gestart, zijn we in Afrika gebleven. Want daar, ja, was zoveel kunst. Ja, ja. Dat ja, we daar nog steeds zijn blijven hangen, zou ik maar zeggen. Ja, je hebt drie kunstenaars nu te Congo. Ja, we, ja, hebben één kunstenaar, Henry Kalama. Hij is ongelooflijk subtiel en goed in het maken van texturen en kleuren. En hij doet het op canvas, hè? Ja, hij doet het op canvas. En dat, we hebben een aantal echt hele mooie stukken uitgezocht. Ja. Kan ik wel zeggen. Nou, mensen kunnen zelf gaan kijken binnenkort. Ja. Maar even, nee, we hebben nu één kunstenaar genoemd. Ja, we hebben er natuurlijk nog twee. We hebben Steve Bandoma. Die, dat was een kunstenaar die al bekend is bij ons. Waar we ook heel veel werken van op papier hebben. Die is voor het eerst op canvas gaan werken. En die heeft ook een paar echt monumentale werken gemaakt. Een soort van kijken. Hij heeft bijvoorbeeld nu een heel groot schilderij gemaakt van 2 meter bij 1,60 of zo. Oh. En naar het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Ja. Op zijn eigen manier. Ja. Nou, en dat zit bol van de symboliek. En nou, dat, ja, ja. Maar dat is echt, echt moeite. Daar moet je echt naar komen kijken. Het waard om heel lang te kijken. Dan zie je elke keer nieuwe dingen. Ja. En dan hebben we nog een andere kunstenaar. En dat is Fredrik Simba. Dat is ook een hele bijzondere kunstenaar. Die is al wat iets ouder, maar ook enorm bekend. Ook staat er nu ook heel veel musea overal in de wereld. Die maakt prachtige sculpturen van aan elkaar gelaste metalen voorwerpen, gebruiksvoorwerpen. Die heeft hij gerecycled. Dus wij hebben een aantal wolsculpturen, die kun je dus aan de muur hangen. Mm-hmm. Geselecteerd, die gemaakt zijn van bestek. Of ook sleutels. Wij kennen natuurlijk heel Afrika alleen maar van de zielige verhalen bijna, hè, zeg je wel eens. Nou, als je één ding wil meemaken dat het niet zielig is, dan moet je naar Kinshasa gaan. Ja. Want een meer hippere, flamboyantere crowd of people kun je niet meemaken. Ja, ja. Nou, dat is mooi om dat ook te horen. Maar het straalt ook af op de kunstenaars. En ja, dat is te zien. Ja. Het is lastig om het te beschrijven, maar gewoon komen kijken. Dat kan, hè, binnenkort. Ja, komen kijken. En er is ook nog een bonus, want tegelijkertijd met de opening is er ook een nieuwjaarsborrel. Dus mm-hmm, iedereen is van harte welkom om met ons het nieuwe jaar in te luiden. Maar dat allemaal op 18 januari om 4 uur begint het. Ja, om 4 uur tot 7 uur, of tot hoe lang het duurt. Ja, net zo lang. Wij zijn niet strikt op de tijd. Nee, precies. En allemaal in Exchange Art. Ja, in Open Art Exchange. Open Art Exchange, ik zeg het verkeerd om. Hoogstraat 85. Ja. In Schiedam. En als mensen er meer over willen weten, kunnen ze ook naar onze website. En dat is www.openartexchange.com. Joke Bakker, dank voor het gesprek.

tighten up a silken ghostly thread. Gaze with troubled vision on an old four-post bed. What Eleanor had risen to kiss the neck below my head and bid me come along with her to the land of the dancing dead. But it's all right, Lady Eleanor. Yeah, said it's, oh, it's all right. Loving beauty like a mother to a son, like a living, dying, seeing, being, all roll into one. All at once I heard some music playing in my bones. That same old song I heard for years, reminding me of home. Then creeping on towards me, licking lips with tongues of fire. A host of golden demons screaming lust-based desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice among the rest screaming, you're a lie, you're a lie, you're a damn lie. I said, it's all, oh, it's all right, Lydia Lenore, Lydia Lenore. Yes, it's all right. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, je kunt het hebben over grote dingen, maar je kunt het ook hebben over kleine dingen. Bovendien kun je in de kleine dingen naar het grote zoeken. Daar gaan we vandaag een poging toe ondernemen. De gemeente Dordrecht deed iets vreemds. In de feestmaand december plaatsen ze op het stadhuisplein enorme verlichte letters die samen de naam van de stad vormden. Dordrecht. De vraag is natuurlijk voor wie deze mededeling bestemd was. Wij kunnen ervan uitgaan dat de passanten op het stadhuisplein, echt het hart van de stad, al wisten waar ze zich bevonden. Die hoefden niet nog eens met de neus op de feiten te worden gedrukt. Het zou iets anders zijn als de gemeente met reuze letters iets zou toevoegen. Bijvoorbeeld een fijn 2025 of hup Dordt. Dat slaat ergens op. Nu is er rond deze zinloze mededeling toch ophef ontstaan. De eerste letter D van Dordrecht is weggehaald, zodat er nu Ordrecht staat. Dit leidde bij de bevolking tot veel verbazing. Waarom zou dat gebeurd zijn? Het was de gemeente zelf die voor het wegnemen van de D in zijn totaliteit verantwoordelijk was. De D was namelijk het slachtoffer geworden van vandalisme en moest daarom buiten de stad gerepareerd worden. Dat duurde erg lang, zodat de Dordtenaren zich, althans op het stadhuisplein, gedurende de hele feestmaand teruggebracht zagen tot Ordtenaren. Zelf las ik aanvankelijk niet Ordrecht, maar Onrecht. Om dit doel te bereiken hadden de vandalen niet één, maar drie letters moeten vernielen. En dat niet alleen, ze hadden ze ook door letters van eigen maaksel moeten vervangen. Dat was een creatieve, opbouwende daad geweest en die kun je natuurlijk niet van vernielzuchtige dronken lappen, want die zullen het wel geweest zijn, of lui met het witte spul in hun gok. Dat kun je van zulke personen niet verwachten. Het kapotmaken van die D was zinloos geweld, niet meer. Mijn eerste ervaring met zinloos geweld dateert al van een jaar of 40 geleden. Het mobieltje was alleen nog maar in afleveringen van Star Trek te zien. En tegenover mijn appartement bevond zich dan ook een zogenaamde telefooncel. Daarin was ruimte voor één persoon die binnen kon opbellen als die tenminste kwartjes in het telefoontoestel gooide. Eén voor een lokaal gesprek, meer voor als je buiten de stad belde. Dat kon behoorlijk oplopen. Onder het toestel hing een hele rij telefoonboeken waarin je nummers en adressen opzocht. Ik zag nu een keer twee opgeschoten jongens samen onze telefooncel aan de overkant van het flatgebouw betreden. Ze bliezen vervolgens zo'n telefoonboek met één of meer voetzoekers op. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar ze kwamen heel huids en zonder brandwonden naar buiten. U moet namelijk niet denken dat vandalisme en stunten met vuurwerk of brandstichten nieuwigheden zijn. Dat het tegenwoordig allemaal zo erg is dat het vroeger wel meeviel. In mijn jeugd bevochten mijn leeftijdgenoten elkaar om zoveel mogelijk op straat gedumpte kerstbomen te veroveren. Dat gebeurde met stokken waarin vaak een spijker was geslagen. De veroverde kerstbomen werden dan tijdens de nieuwjaarsnacht op straat in brand gestoken en daar taalde niemand naar. Ik heb bij mijn moeder thuis wel eens gezien hoe de jeugd van haar buurt, anders te rustzelven, probeerde een rijdende bouwkeet de kerstbomenbrand in te krijgen, maar dat lukte niet. Ook dit is zeker 30 jaar geleden. Tegenwoordig lees je berichten dat de brandweer op oudjaar door de stad krost om een eventueel kerstboombrandje onmiddellijk te blussen. De voorzichtigheid is toch wel extreem gegroeid. Dat is één reden voor de toenemende roep om een vuurwerkverbod. We accepteren minder van elkaar dan vroeger. We willen minder risico's lopen. Aan de andere kant zijn we blijkbaar meer bereid tot oog om oog, tand om tand, gezien het feit dat steeds meer mensen buren- en familieruzies willen uitvechten met vuurwerkbommen voor de deur. Daar zouden ze 40 jaar geleden, toen men nog op zijn gemak telefoonboeken opblies met voetzoekers, niet over hebben gedacht. Wat moet je hier nu voor een conclusie aan verbinden? Laten we er voor de aardigheid maar eens helemaal geen conclusie aan verbinden. En nu vuurwerk van die goeie oude Georg Friedrich Händel. Thank you.

We gaan kennismaken met kunstenares Bikkel Artist. Fijn dat je hier aan tafel zit, Bikkel. Dankjewel, Tera. Bikkel, is dat nou een door jou zelf gekozen naam of heet je echt zo? Nee, het is een door mij uitgekozen naam. Omdat ik na de kunstacademie wilde ik een naam bedenken die nog helemaal niet bestond. En toen dacht ik aan een kinderspel wat ik vroeger speelde. Het spel Bikkelen. En eraf, blijft erover Bikkel. Ik had er nog nooit van gehoord. Blijkt al wel te bestaan als zijnde van je bent heel goed. Dat kan natuurlijk niet verkeerd zijn. Dus ik denk, nou, ik houd die naam aan. Zoals gezegd, we gaan kennis maken. Dan begin ik eigenlijk met wie ben je en wat doe je? Ik ben glaskunstenaar en ik maak ook schilderijen. Glas is interessant om te doen, maar het is ook vrij kostbaar. En dan moet je ook allerlei ovens hebben. En die heb ik niet. En ik ga dus daarvoor naar een glasatelier om mijn glas te maken. En de materialen daarvoor zijn ook ontzettend duur. Vandaar dat ik dat maar 1 of 2 keer per jaar doe. En om de tijd dan tussen die 2 keer te vullen, schilder ik iedere dag, iedere seconde, zeg maar. En wat schilder je dan? En dat is wisselend. Ik schilder vanuit mijn hart. Ik kan eigenlijk alle stijlen die er zijn. Ik schilder dus niet vanwege een stijl, maar wat ik vind passen bij het onderwerp wat ik wil vertellen. En wat zijn dan zo al die onderwerpen? Vaak gaat het over verdriet en over mijn herinneringen aan Curaçao. Ik ben daar geboren, op Curaçao. En ik heb daar 17 jaar van mijn jeugd doorgebracht. En ja, dat is gewoon een hele gouden tijd. En even terug naar het begin. Het is niet zo'n gebruikelijk beroep om te kiezen als jonge meisjes die dromen niet van kunstenaar worden. Hoe is dat bij jou gegaan? Nee, ik wilde inderdaad docent gymnastiek worden op de lagere school. Maar toen zat ik dus op Curaçao. En toen ben ik op mijn 17e zijn we naar Nederland verhuisd. En daar wilde ik... De school ging niet zo lekker als... ik kon mijn school niet afmaken. Ik zat op de HBS, 4e klas. Maar dat liep allemaal niet zo lekker vanwege die overgang naar Nederland. Ja. Dus toen besloot ik om in de verpleging te gaan. Want dan leer je en tegelijkertijd krijg je ook betaald. Dus ik heb daar 3 jaar de verpleegstersopleiding gedaan. En daarna de kraamaantekening, de operatiekameraantekening. Toen kreeg ik kinderen. En toen de kinderen naar school gingen en ik wat meer tijd had, ben ik gevraagd door een directeur van een MAVO of ik tekenen wilde geven. Want die gaf ik gratis aan mensen die het leuk vonden om te tekenen. Ze zagen je talent. Nou, talent wil ik niet zeggen, maar ze zagen wel dat ik het leuk vond om met mensen tekenen te onderwijzen. Dus toen ineens gaf ik les op school en toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. En heb ik de lerarenopleiding gedaan. Eerste graad ben ik uiteindelijk geworden. Vandaar dat ik daarna op een HAVO-VWO-school les kon geven. Wat ontzettend leuk was, want ik studeerde dus daarin. En ik kon het ook gelijk aan de leerlingen doorgeven wat ik leerde. Wat een mooie switch. En het paste zo bij je, die creativiteit. Ja. Nou als ik denk aan glas. Ja, eigenlijk is mijn eerste associatie de glazen knikkers van vroeger. Met die mooie figuren erin. Maar wat maak jij nou van glas? Nou, want dat is je specialisatie geworden uiteindelijk. Ja, inderdaad. Heel verrassend, toch wel heel kleurrijk. Dus ik vertelde net dat ik veel over verdriet schilderde. Maar in mijn glas is het eigenlijk alleen maar vreugde om naar te kijken. En eigenlijk zijn dus mijn glasobjecten, die staan helemaal ten dienste van mijn herinneringen aan Curaçao. En waar was en waar is je werk te zien? Want intussen ben je redelijk doorgebroken. Mijn werk is, ik heb een eigen atelier en dat is in Maassluis aan de Uiverlaan, 16 in Maassluis. En dat is een oud Rabobankgebouw waar ik een klein gedeelte huur, maar op de beneden in de entree. Dus en er zit ook verder niemand, dus dat is alles bij elkaar een prachtige locatie geworden om mijn werk te tentoon te stellen. Mooi. En je hebt ook her en der wel tentoongesteld in het verleden? Jazeker, ja. Ik vind het erg leuk om te reizen door de wereld. Maar om nou zomaar te reizen, dat weer niet. Maar als ik nou een uitnodiging krijg om ergens in de wereld te exposeren, dan pak ik dat. En zodoende ben ik al wel op heel veel plekken geweest. Mooi. Als we meer over jou willen weten en je werk, waar kunnen we dan terecht? Heb je een website? Dat is www.bikkelartist.com. Dank je wel voor nu en voor je mooie verhaal en delen van je ervaringen. Dank je wel, Tera, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Dank je wel. En daarmee komt eigenlijk ook direct een einde aan de show. Jammer, de tijd is op. Het is even niet anders. Ik wens je een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen. Wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Queen and Heaven for Everyone. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Mooie nacht. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Forever.